وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka swala na salamu zi muendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa salam. Leo tupo katika al-majlisul hadi ashar, al-majlisul al-ashir, tupo katika majlisul ashir, kikao cha 10, fi adabi siyami al-wajiba, katika kuelezea saumu za wajibu. Kuelezea adabu za saumu za wajibu. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح له من خزائن رحمته وجوده وفتح له من خزائن رحمته وجوده كل باب أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب هدى أولئك بفضله ورحمته وضل الآخرين بعدله وحكمته إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. إخواني، اعلموا أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها. Ndugu zangu, tambueni ya kwamba saumu zina adabu nyingi. Saumu zina adabu nyingi ambazo haitimii saumu isipokuwa lazima adabu hizo zipatikane na ikamiliki isipokuwa kwa kusimamia hizo adabu. Wa hiya ala qismain, na adabu hizo zimegawanyika katika mafungu mawili. Adabun wajiba la budda lisaim min muraatiha wal muhafadhati alaiha. Sehemu ya kwanza ni adabu ya wajibu ambayo lazima mfungaji achunge adabu hizo na ahifadhi adabu hizo. Wa adabu mustahabatun yambaghi an yuraiha wa yuhafidh alaiha, na adabu za sunna, adabu za mustahaba ambazo zampasa huyu ambaye anayefunga azilinde pia na azihifadhi ndani ya funga. Anasema Sheikh, fa min al adabi al wajiba, katika adabu za wajib, ayakuma saimu bima aujaba Allahu alaihi, ni mfungaji ayasimamie yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia, minal ibadati alqawliya walfailiya, katika ibada za kimaneno na ibada za kimatendo. Wa min ahamiha, katika ibada za muhimu zaidi, as-salatu al-mafruḍa, ni swala za faradhi. Wapo mfungaji ni lazima ajilazimishe na swala hizo, na hii ni kwa sababu swala hazitosihi, saumu hazitosihi kama hatoswali swala za faradhi. Shaka sema As-salatu al-mafruza Allati hiya akadu arkani l-islami Baada shahadate Sala za faradhi ambazo Ndiyo Nguzo Yenye nguvu zaidi Baada ya shahada mbili Katika nguzo za Uislamu Fatajidu muraatuha Bilmuhafadhati alaiha Kwa hiyo kwa mfungaji Ni wajibu kwake kuzichunga Hizi swala Kuzihifadhi Walqiyam bi arkaniha Wajibatiha Washurutiha Na kusimamia nguzo zake Na wajibati zake Na sharti zake Wayuaddiha fi waktiha Maal jamaati fi masajid Kwa natakiwa zitekeleze hizo Swala Kwa kuziswali kwa wakati wake Kwa jamaa msikitini Waina dhalika maatakwa minatakwa Hakika tendo hilo ni katika tendo la ucha mungu Allati min ajliha shuri asiyamu wa furidha ala al-umma Tendo ambalo kwa ajili hiyo Saumu ndio imefaradhishwa Imewekwa katika sheria saumu na Imefaradhishwa kwa umma Waidhaatu salati Munafin litakwa wa mujibu lil-uquba Na kupoteza wakati wa sala Au kutokuziswali kabisa Ni tendo ambalo Lina Pingana kabisa Na ucha mungu na kadhalika linawajibisha yule aliyetenda tendo hilo kuadhibiwa. Qala Allah Ta'ala nasema Allah mtukufu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqauna ghayya illa man taaba wa aamana wa amila salihan Ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a Fakhalafa min ba'dihim walikuja baada ya hao watu walioneemeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala khalfun watu ambao adaa'u salata wattaba'u shahawati ni wafuasi wa mambo ya maasi Katika maasi yao waliacha kusali sala zote au hawakuacha kusali sala zote bali waliswali nje ya wakati au waliacha nguzo za swala na wajibati zake sunani zake na wakafuata yale ambayo yanawafikiana na matamanio yao Allah subhanahu wa ta'ala nasema Fasaufa yalqawna haya Hawa watu watapata shari kubwa na ukupotea Na khasara itakawa wakuta Ndani ya moto wa jahannam Fasaufa yalqawna haya Watapata khasara na kuangamia ndani ya moto wa jahannam Illa mantaba Isokuwa yule ambaye yalikuwa haswali Haa Hasimamishi swala kwa wakati au kaziacha nguzo zake na wajibati zake kisha baadaye akatubu na kuacha madhambi yale wa amana wa amila salihan na akawa ameamin na akatenda mazuri faulaika yadkhuluna aljannata wala yuslamuna shay'a hao ndio ambao watakaoingia peponi na hawatodhulumiwa chochote aya hizi mbili Ni dalili ndani ya surati Maryam aya 59 mpaka 59 na 60 dalili inaonyesha hamia ya kusimamisha swala na kwamba aliyeacha swala moja kwa moja au akaswali nje ya wakati jambo hili akifa kabla hajatubia basi itakuwa sababu ya yeye kukutana na Mola wake na kumuingiza motoni kwa hiyo katika adabu za wajibu za mfungaji ni kuswali sala za faradhi kuanzia alfajiri mpaka sala ya isha kisha akasema minasaimina man yatahawan bi salatil jamaa wa ujubiha alayhi wapo katika wafungaji wale ambao wanatia uvivu, wanazembea kuswali swala za wajibu, swala za jamaa, pamoja na kwamba swala hizi ni wajibu kwa wao kuswali. Wakad amara Allahu biha fi kitabihi faqal, hali ya kuwa Mola wao Allah amekwisha waamrisha katika kitabu chake akisema, wa idha kunta fihim faqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wa ya'khudhu aslihatahum fa idha sajadu ila akhiri as-sala, yani atammu salatahum. Na aya nyingine, falyakunu min waraikum walita'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wa ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Aya hii ni katika aya ambazo zinaonyesha pia umuhimu wa swala, sababu aya hii inaonyesha namna gani Muislamu akiwa katika hofu na mashaka ataswali namna gani, ataswali namna gani, kwamba swala ni wajibu hata wakati unapigana na adui. Za kunta fihi mfaqamta lahum salaam, ukiwa na hao masahaba wakati wa vita ukawaswalisha, falta kun taifatu minhum maak, anatoa utaratibu anaswaliji, wajigawe makundi mawili, kundi moja liwe na wewe ikiwa linaswali, waliakhudhu aslihatahum, na wachukue silaha zao, fa idha sajadu, lile kundi lililokuwa linaswali na wewe imam likisujudu, likisujudu yani atammu salatahu, watatimiza sala zao. Yani maana yake ni aina ya kwanza ya sala ya hofu, utaswali imamu na maamuma wako Allahu akbar, surati Fatiha, sura nyingine Allahu akbar, una ruku, sami Allahu liman hamida, una itidal Allahu akbar, ukisujudu baada ya sijida, sema yale maneno ya sijida, unainuka, sawa, wao wanamalizia sala yao, yani ile sala imamu anasubiri, imamu anasubiri, wataenda watamaliza, watasimama juu, watasoma sura Fatiha na sura nyingine, watarukuu, watainuka, kisha watasujudu tena. Wakisha maliza pale, watakata tahiyatu, watatoa salamu, watakwenda kule ambako wenzao walikuwa wamesimama wanalinda maadui au wanapigana na adui, kisha imamu atasimama na hawa wapya, akitoa takbira na wale wataweka takbira tul ihram, watafunga sala, ataruku nao, ataitidali nao, atasujudu nao, kikao kati ya sujuda mbili atasujudu tena, imamu atakaa tahiyatu, sawa, kile kikao cha tahiyatu, atasubiri wale watamalizia raka yao, watasimama, watasoma surati Fatiha, watarukuu, watainuka itidali, watakwenda kwenye sijida, kikao baina ya sajdatain, kisha watasujudu tena, kisha tamkuta imamu kwenye tahiyatu, imamu atasoma nao tahiyatu salatu ala nabi, kisha atatoa salamu pamoja na wao. Kwa hiyo wote watakuwa wameswali na wameswalishwa na imamu, na kila mmoja kasali rakaa moja na imamu moja peke yake. Huyu wa kwanza alipata faida ya kuanza sala na imamu na takbiratul ihram, na huyu wa pili alipata faida ya kumaliza na imamu kwa salamu ya imamu. Kila watu wameswali. Wakati huo vita inaendelea. Watu huo vita inaendelea. Ikiwa watu wanaswali pamoja na hofu hii, lakini bado swala ya jamaa inakuwa ni wajibu kwao. Seuze mimi na wewe ambao tupo tu tumetulia, hatuna shida, hatuna hofu, hatuna chochote, huonyesha ya kwamba huu ni umuhimu, hii ni dalili ya kuonyesha umuhimu wa swala ya jamaa. Sasa pamoja na kwamba Allah ameamrisha katika kitabu chake, sasa lakini kuna watu wanafunga hawasali. Faliyakunu min waraikum walta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu ma'aka fal waliakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Yote aina za sala tu, salatul khawf takriban ina 3, 4, 5 ambazo zimeelezewa na wanawachuoni, lakini almuhimu zote ni aina ambazo ima imamu yuko mbele yako, imamu yuko nyuma yako, kama ila dhalik na tofauti tofauti, lakini zote zinaelezea sura hiyo ya kuswali kikundi pamoja na imamu. Kinamaliza sala, kinakuja kikundi pamoja na imamu, kinamaliza pamoja na nani? Na imamu. Faamara Allah bisalati ma'al jamaa fi hali alqitali wal khawf. Allah akawa ameamrisha watu wasali na jamaa katika vita na katika hofu. Fa fi hali tumaninati wal amni aula, kuonyesha kwamba hali hiyo ya kusali na jamaa katika hali ya amani na utulivu ndio bora zaidi. Shaka leta hadithi shekhe, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, anna rajulan a'ma qala ya Rasulallah, bwana mmoja kipofu atakutoa udhuru kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, swala jamaa, alisema: ewe mjumbe wa Allah, laisa li qa'idun, mimi sina muongozaji ya kuduni ila almasjidi, atakayekuwa ananiongoza mimi msikitini. Faraha salahu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaambia sali nyumbani. Falamma walla, alipompa mgongo akawa anaondoka, sasa kapewa ruhusa aswalie nyumbani sababu ni kipofu na usiku au alfajiri hana mtu akumshika mkono kumleta msitu. Daahu Mtume akamwita, wakala: hal tasma'u nidaa bisala, hivi unasikia mnadi sala, yani muadhini? Kala naa, akasema ndio. Kala faji, Mtume sana akamwambia: huna udhuru, itika, njoo uswali, hauna wa kuongoza kufika msikitini na kiutafika maadamu unasikiza. Rawahu Muslim. Faram yurakhis lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi tarki al-jamaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumpa ruhusa ya kuacha jamaa, ma annahu rajulun a'ma wa laysa lahu qa'id, pamoja na kwamba yule bwana alikuwa ni kipofu na hana mtu wa kumshika mkono kumleta msikitini. Hii pia ni dalili inaonyesha umuhimu wa kuwahi sala ya jamaa. Watarikul jamaa ma idaatihi alwajiba qad harama nafsahu khairan kathiran min mudaafati alhasanat, anayeacha kusali sala ya jamaa pamoja na kupoteza kwake wajib, anakuwa pia ameinyima nafsi yake khairi nyingi, kanyima khairi yake nafsi yake khairi nyingi. Miongoni mwa khairi hizo ni kule kuongezeka kwa khairi na fadhila katika yale mema ambayo atakokuwa ameyafanya. Fa inna salata aljamaa mudhaafa, hakika sala ya jamaa inazidi na inaongezwa, kama fil sahihaini min hadithi ibn Umara radhiyallahu anhuma, kama ilivyokuwa katika sahihi mbili kutoka katika hadithi ya ibn Umar, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: salatul jamaati tafdhulu ala salatil fadhi bi 27 daraja, kama sala ya jamaa inazidi fadhila za sala ya mtu akiswali peke yake nyumbani bi 27 daraja, kwa daraja 27. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wafawata al-masaliha al-ijtimaiya, baada ya kuwa atakuwa amekosa fadhila za kuongezeka kwa mema, kadhalika pia atakuwa amekosa maslahi ya kijamii, allati tahsulu lilmuslimina biijtimaihim ala salah, maslahi ambayo anayapata Waislamu kwa kule kusanyika kwao kwenye sala misikitini, min gharsi almahabbati walulfa, katika kupanda mapenzi na ule umoja wa taalimi aljahil, na kumfundisha mjinga Swali pamoja, kuna watu wanakuja hapa msikitini hawajaisoma swala. Lakini anaisoma swala kupitia msikitini watu wanaposali jamaa. Na ukamkuta mtu wakati mwingine anaisali jamaa, anaisali sala vizuri, lakini ukimuuliza ulikaa na nani, mwalimu nani, akakufundisha namna ya kuinama na kuinuka, hajui zaidi ya kuwalika chini msikitini akaona wenzake wanaposali. Wa taalimi aljahil wa musaadati almuhtaji wa ghairihi, kunisha mjinga na kumsaidia anayehitaji. Kisha akasema Sheikh Uthaymeen, wa bitarki aljamaati yu'arridu nafsahu lil'uquba wa mushabahati almunafiqin, na kwa kuacha sala ya jamaa anaipeleka nafsi yake katika adhabu na katika kufanana na wanafiki. Sala kwa jamaa ni sababu ya kuadhibiwa na Allah na kujifanisha nafiki. Fa fi sahihayn an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, toka katika sahihi mbili Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, toka kwa Abi Hurairah, afqalu as-salati 'ala al-munafiqin salatu al-isha wa salatu al-fajr, sala nzito kwa wanafiki ni sala ya isha na sala ya fajiri. Wala ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa, na waswaliji lao wangejua fadhila zinazopatikana ndani ya sala hizo mbili wangekuja, hata kama hawawezi kutembea wanatambaa. Walakad hamamtu an amura bisalati fatuqam, na nilikuwa nafikiria siku moja niamrishe swala ikimiwe, siku moja niamrishe swala ikimiwe, isimamishwe. Thumma amuru rajulan fayusalli bin nas, kisha nimchague kijana atakayekuja kuwasalisha watu. Thumma antaliqu ma'i birijali ma'ahum hizamun min hatabin, kisha ni ondoke na vijana waliokuwa na makundi au mafungu makubwa makubwa na mizigo ya kuni. Ila qaumi la yashhaduna salata, mpaka kwa watu wasio toka majumbani kwao kuelekea kusali sala za jamaa. Fa uhriqa alaihim buyutahum bin nar, nizichome nyumba zao kwa moto wakiwa humo ndani. Fahrika alayhi, ni wachome ndani, sababu wamekataa kutoka ndani kuja swali sala ya jamaa. Hii pia ni hadithi inaonyesha umuhimu wa sala ya jamaa, ambayo katika adamu za mfungaji lazima swali sala ya jamaa. Wa fi sahihi Muslim an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, toka kwa sahihi Muslim, Imam Muslim ipokea hadithi hii kutoka Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, man sarrahu an yalqa Allah ghadan muslima, yule ambaye atapendezewa na atakuwa anatamani akutane na Allah kesho siku ya kiyama akiwa muislamu, falyuhafidh ala haulai salawat, ahifadhi sala hizi, haithu yunada bihin, fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunan al-huda wa innahunna min sunanil huda qala laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajul yuta bihi fa yuhada bayna ar-rajulayn hatta yuqama fi as-saf hatta yuqama fi as-saf. Tubi sallama anasema yule ambaye atakayependa kutana mola wake kesho siku ya kiyama kiwa muislamu, basi ahifadhi hizi swala wakati zinaponadiwa. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala shara'a nabiyikum sunan huda, Allah ameanzisha, ameweka kwa mtume wenu sunna ya uongofu. Wa innahunna min sunanil huda, na hakika sala hizo ni katika sunna ya uongofu. Qala laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, anasema kwa hakika nilitambua au tulitambua jambo hili, umuhimu wake, na kwamba hakuna aliyekuwa anaacha kuswali sala hizo isikuwa ni mnafiki, tena unafiki wenye kutambulika. Wala kad kana rajulu tabihi yuhada baina rajulain hatta yuqam fi saf, kwa hakika alikuwa mtu anabebelewa kutolewa nyumbani na kuletwa msikitini anapotolewa, kunapotokea jambo nalotaka kumzoia kufika msikitini kusali, hata yukama fi safi, mpaka anasimamishwa kwenye safu. Hii inaonyesha pia hamia tu salatu aljamaa. Kwa hiyo yule ambaye anayepuuza sala ya jamaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, huyo amepingana na adabu za somu ya mwezi wa Ramadhan. Wazi? Kala min as-sa'imin man yatajawazu bil amri fayanamu anis salati fi waqtiha. Na katika wafungaji kuna wale ambao wanaopituka katika jambo hili, wanapitiliza. Fayanamu anis salati fi waqtiha, analala wakati wa swala. Wa hadha min a'dhami al-munkarat, na hili jambo ni katika munkar mkubwa sana kwa mtu kulala wakati wa sala. Wa ashaddi al-ida'ati lis-salati lis-salawati hatta qala kathiru min al-ulama, na ni jambo lililokuwa zito kabisa katika mambo ambayo yanasababisha kupoteza wakati wa sala. Hatta kala kathiru min al-ulama, mpaka wengi katika wachoni wakasema, inna man akhara salata an waqtiha biduni udhrin shar'iyyin, hakika atakayechelewesha sala bila ya uzuru wa kisheria, lam tuqbal, hatukubaliwa, wa in salla mi'ata marra, hata kama ataswali mara 100. Shapoteza sala bila uzuru wa kisheria kubaliwi sala. Liqauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Yeyote atakayefanya matendo ambayo si katika matendo yetu, matendo haya yatarejeshwa kwake. Rawahu Muslim, hadithi ampokea al-Imam Muslim. Was-salatu ba'da waqtiha laysa 'alayha amru an-nabi sallallahu alayhi wasallam fatakunu mardudatan ghayra maqbul. Na swala nje ya wakati si katika mambo aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si katika mambo aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatakunu mardudatan ghaira maqbula, kwa jambo hili litakuwa ni lenye kurejeshwa na si lenye kukubaliwa. Lenye kurejeshwa si lenye kukubaliwa. Kwa mtu atakayeleta jambo ambalo halimo, huyu atarejeshwa nalo. Wa min al-adabi al-wajiba, katika adabu za wajibu ndani ya so, ayashtani bas-sa'imu jami'a ma harrama Allahu wa rasuluhu, ni mfungaji kujiweka mbali na yote ambayo aliyoyawajibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kujiweka mbali na yote aliyoyawajibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ayatajannaba as-sa'imu jami'a ma harrama Allahu wa rasuluhu, kujiweka mbali yote ambayo aliyoharamisha Allah na mtume wake, min al-aqwali wal af'ali, katika maneno na matendo. Fashtaniba al-kadhiba, mwenye kufunga anatakiwa ajiweke mbali na uongo. Wa huwa al-ikhbar bi khilafi al-waqi', na uongo ni mtu kuelezea habari kinyume na uhalisia. Wa adhamuhu al-kadhibu 'ala Allahi wa rasulihi, na uongo mbaya zaidi ni ule ambao mja anaogopa kwa Allah na mtume wake, yani amsemea Allah uongo na mtume wake. Kayansiba ila Allahi au ila rasulihi tahlila haramin au tahrima halalin bila ilm, kama mtu kunasibisha kwa Allah au mtume wake kuhalalisha uharamu au kuhalalisha uharamu au kuharamisha uhalali bila elimu. melezea jana. Kala Allah Ta'ala, wala takulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Wala takulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadha halalun wa hadha haramun, liraftaru ala Allahi al-kadhiba. Siseme kwa yale ambayo ndimi zenu inayataja kwamba hili ni haramu na hili ni halali. Litaftaru ala Allahi al-kadhiba, mwasema hivyo ili mumsingizie Allah uongo. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Hakika wale ambao wanamsingizia Allah uongo hawatufaulu. Mataun qalilun wa lahum adhabun alim. Hiyo ni starehe iliyokuwa chache ya muda mfupi, na watu hawa watakuwa na adhabu ya mizani. Wa fi sahihaini wa ghairihima, sahihi mbili, min hadithi Abi Huraira wa ghairihi, katika hadithi ya Abi Huraira na asiyekuwa yeye Abi Huraira, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qal, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yake amesema, man kadhaba alayya mutaammidan, yeyote atakayeniongopea kwa maksudi, yani kusudi kabisa ukamsemea Allah uongo au mtume, falyatabawa maqadahu minan nar, ayaandae maafikio yake kuwa ni motoni.